Doamne, Doamne, Sfântiția, Sfântiloare, Doamne, Dumitru, Răzulescu, răbuia să-l adresare, Sfântiloare, Iisus de Cioș. Acum, în momentul acesta, solemn, în care se împiede lucrările din Congresul Internațional dedicat aniversării a 110 ani de la Marterea și 20 de ani de la Crescerea acelei verzite, acelui ce a fost patriarhul Bisericii Teologiei și Ortodoxiei, așa cum l-a numit în fericirea sa, în acest moment solemn zicam, eu se dic la onoare să prezint o carte care a fost elaborată la inițiativa și prin încălzirea Profesorului Părinte Matia Daniel și prin sărbătoarea Profesorului Părinte Constantin Simonei, exact cultural, cultural al Arhiei Episcopiei București, împreună cu Centrul Părinte Cristian Mântă, consilier cultural al Arhiei Episcopiei. În această parte sunt prezentate câteva din modificările și evocările celui ce a fost Părintele Profesor Dumitru Stăniloae. Sunt aici evocări semnate mai întâi de la fericitul Părinte Patriarh Daniel, apoi de vreme de pomenire Patriarh Cotis, apoi de mai mulți ierarhi și preoți, proroci și chiar credincioși, și am luat să subliniez că aceste mărturii vin ca un răspuns la discuțiile care au avut loc ieri și la noaptele la Palatul Patriarhiei, când s-a subliniat că procesul de receptare, continuă receptare a operei cel mai mare de Europa Ortodox Român și cel mai reprezentativ pe loc din toate, din întreaga lume de pe parcursul secolului 20, deci este suficientă lectura și interpretarea operei scrise, ci în mod special opera Rinului Sfântului se înțelege mult mai atât și mult mai apropiat dacă se cunoaște și viața sa. Pentru că a fost un om, a fost un preot, a fost un profesor care a trăit, care a iradiat lumina despre care a vorbit, care a împărtășit bucuria credinței pe care a predicat-o, care l-a urmat și l-a mărturisit pe Hristos în toată viața, inclusiv prin istorie comunistă, și de aceea astfel de mărturisi necesare din partea celor care l-au cunoscut, ca să înțelege mai bine, mai complex mesajul pe care îl lasă Părintele Profesor Stăniloae. Mulțumesc Părintele Părinte Patriarh pentru această inițiativă, felici pe cei care au întâmplat această parte, și sperăm că este numai un început, pentru că este timpul să fie adunate toate mărturiile celor care l-au cunoscut, ca acestea să întregească imagini,